28 листопада 1943 року. Я слухав Микиту Сергійовича і думав, не міг і ніколи не зможу нічого заподіяти шкідливого Сталіну. Уже хоча б через те, що зобов'язаний йому своїм життям. Я 18 років творив радянське комуністичне мистецтво. І глупо підозрювати мене у ворожих тенденціях, та ще в такий ось надзвичайний час. Сторінка 234. 6 грудня 1943 року. Коли я чую обвинувачення України в огні, а в націоналізмі, як же гірко, як тоскно мені робиться на душі. Боже мій! Довженко має на увазі не Бога, а Сталіна, Іван Белебеха. Доки ти будеш боятися мене? Адже я майже смертельно хворий. У мене поламано всі сустави. З мене давно вже витекла трохи не вся кров. Чого ж ти? Я вже не стою на ногах. Я грамоту забув. Я німію. А ти ще боїшся мене. Не бійся. Нічого мені від тебе вже не треба. Все буде по-твоєму. Не так, як я хочу, а як ти. Хотів, хочеш, хотітимеш. Марно молився Довженко. Марно лягав душею у болото самознищення. Марно чорнив себе. Його Бог Сталін просто забув. Іван Белебеха. Сторінка 237. 9 грудня 1943 року. Мені до болю в серці жалько Сталіна. Сторінка 248. 31 грудня 1943 року. М.С.Х. Безсумнівно, що це Микита Сергійович Хрущов. Белебеха. Одмовився, очевидно, прийняти мене. Я зараховуюсь, треба думати, до табору людей, яким краще б на світ не народжуватись. Ось як боляче сприймав Довженко відлучення від двору. Белебеха. Сторінка 252. 11 січня 1944 року. Український націоналістичний фанатизм носиться по світу, як скажений рій розігнаних бджіл, дурних і роздратованих через нездійснення інстинкту. Утрачений розум і загублене сумління, розпродане на житейських торжищах. Ненависть застаріла до всього світу і розчарування, і почування своєї другорядності неприкаяних покидьків світу і цілковита залежність від найлегшого подиху чи коливання міжнародних кон'юнктур, мінливих і зрадливих, як марево, утворили протягом чверті століття на земній кулі особливу, неповторну постать українського авантюрника-фанатика ідеї суверенної України. Сторінка 258. 21 лютого 1944 року. Єдине, що мене заспокоює, моє чисте сумління. Не буржуазний я і не націоналіст. І нічого, крім добра, щастя і перемоги, не бажав і руському народу, і партії, і Сталіну. І братство народів вважав і вважаю своїм ідеалом. Любов же до свого народу і страждання його стражданнями –